Nagyon vigyázzatok, mit olvastok az interneten. A Balázs is nagyon vigyázzon. Főleg a Brad Pitt hasonmásokkal. Nézzük, mi történt megint a Respect házban. Boldog napszakot, hölgyeim, uraim, boldog napszakot. Eljött ez is, itt van a 444. rész. Úgyhogy innen is üdvözöljük a névadónkat, akit hát Ács Dani talált meg. Lehet, még mindig van, aki azt hiszi, hogy te mondtad fel, nem tudom miért. Tényleg? Igen, szoktam azt, hogy én meg az alatt a videó alatt, a jól van ez így videó alatt, ott vannak, hogy azt hittem, ez Csoki mondta fel, most ismerem fel ezt a soundbite-ot, igen, amit igazából gyakorlatilag minden videónkban több 444 videós soundbite van, szóval egyszerűen, hogy behajtják. Olyan érdekes volt nézni a... Nem, amúgy újra szinkronizáltattuk a jogok miatt, hogy ne tudják klémelni. Érdekes volt látni, az Ács Dani kirakta valamelyik nap egy sztoriba, hogy ezt a videó részletet, és emlékszem, hogyan gondolkodtunk rajta, hogy mi legyen a műsornak a neve, még te hoztad fel ezt, úgy emlékszem, hogy ez volt a munkacím, és annyira jó, annyira jól kifejezte. Több cím volt, de ez lett a vége, és az emlékszem, a Peti nem értette, hogy miért ez, de aztán rájött ő is, hogy jó ez. Akkor még nem nézett annyira. Igen, szóval szerintem szépen összefoglalja az országot. Igen, az emlékszem, ez nagyon megihletett akkor minket, amikor megnéztük azt a videót, és nem is egy médiatörténeti pillanat volt, szerintem az valahol egy meghatározó pontja, vagy nekem legalábbis az ország képének a formálódása a fejemben, ahogy alakult, ez egy meghatározó pontja volt. Amúgy ott is van a könyve a Danin. Akartam mondani. Igen, és majd egyszer eljön, hogy is reméljük műsort vezetni, de hát egyelőre nem sikerült összehozni. Ez a nem tudhatod. Igen. Már láttuk, Dani, hogy kiraktad a sztoriba, és de itt van, így is kirakhatod. Nem kéne most itt ülnöm, hanem ha neki. Ha van kedved. Na mindegy, majd van, amikor biztos beugrik. Nem olyan könnyű összeegyeztetni az emberekkel az időpontokat, akik elfoglaltak. Igen, amúgy tehát próbáltuk is már leszervezni, csak még nem jutottunk el odáig. Egyikünkön sem fog múlni. De az lett volna a legjobb, hogyha a 444. adásban itt a TBG-vel itt ülnének. Meg a plankóval. Igen, az jó lett volna, beherbálozva. Azt mondják, nagyon jó az a könyv, én még nem jutottam el odáig, de el szeretném olvasni. De jókat hallottam róla. Én is így vagyok vele. Van e-bookba? Az még jobb lenne, ha tudnám rendesen olvasni is. Valószínűleg van. Na jó. Mi a nap települése? Hol van az a hely, ahol a nap sosem tűnik el, csak egy kis falu a szívünkbe rejtve legbelül. Menjen fel mindenki szépen a térkép applikációjára, ami úgyis mindenkinek a Google Maps. Nem az Apple. Keressen együtt Ádámmal egy naptelepülését. Az a kérdés, hogy vajon merre fog menni Ádám ma? Micsoda? Hopp. Készültél? Na, most hirtelen itt vagyok. Látsz a cséke. Hát úgy látszik, ide vezetett ma a szívem, nem tudom, hogy miért. Mi történik, Ádám? Hát ki tudja. Nézzük, mik vannak itt. De azt látod, hogy ott van mellette semmién. Ó, azt hittem, hogy az lesz. Nem, látsz a cséke. Miért látsz a cséke? Hát nem kell elmondani, aki tudja, tudja. Aki tudja, tudja. Ja, sok dolog itt nincs, de figyelj, ez egész. Nézd, én boldog vagyok akárhogy is látsz a cséke miatt. Látod, ott egy templom, aminek van tornya. Így van. Például, és van még egy református templom is, aminek van tornya. Engem látsz a cséke. Szép képek vannak. Megvet. Hát három kép református templom van. Ez mi? Nem. Ez rossz hely. Hé, az egyik látsz a csékei református templom, be van rakva a tóba. Csillagpont is van. Én nem értem, hogy ez hogy működik. Egy református templom van. Nagyon jó. De ezen kívül amúgy, ahogy nézem, olyan túl sok mindent nem jelöltek be a Google-ön látsz a csékére. Szlovák határ mellett. De ez nagyon parádés erdők vannak itt, nem? Én nagyon várom már, amikor végre Észak-Kelet-Magyarországot felzárkóztatja az X-edik Orbán kormány, mert olyan elképesztő ott is havazik éppen. Valószínűleg igen. Igen, és oda van írva, nézd. És még vannak olyan helyek ott, amik ilyenkor a havazáskor amúgy megközelíthetetlenné válnak, ami biztosan egy ilyen, hát egy izgalmasabb mutatvány, mint nem tudom, mint hogyha valaki az M6-os autópálya mellett, akik valahol az Alföldön. Na jó, látsz a cséke, remélem értékeltétek, hogy ezt választott. Hallod, a csékén, csak nem. Csékén még van vörös hadsereg útja. Na. Ezért választottad, Ádám? Majd megírják, ha akarják. Na jó. Na jó van. Viszont. Én láttam reggel egy hírt, ugye tegnap mondtam, hogy megyek Miskolcra, és a hétvégén is nézd csak ki megy Miskolcra éppen ma. Ma? Lázár János. Lázár János hivatalos oldala. Oldala. Jó, oldala, értem. Miért kellett az oldala is? Ez nem is az oldala, ez az Instagramja. Ez a hivatalos oldala, nem látod? Oda van írva. Ez a hivatalos oldala egy Instagram? Egy, ez Lázár János. Van ilyen, hogy lázárjános.hu? Szokott tenni amúgy ilyen. Fizetett ilyen marketingeseknek, hogy brendeljék, meg van logójuk, van Lázár János logó? Természetesen van lázárjános.hu. Nagy brendmester ez a Lázár János. Igen, ezt is ide rakom, jó? És akkor megnézhetjük hozzá a Lázár János hivatalos oldalát. Öreg Lázár, az ért a self-brandinghez. Bárcsak értenem ahhoz is, amit dolgozik. Na jó. Mivel megbíztuk. Igen. Jó reggelt mindenkinek. Úton vagyunk Miskolcra, hogy segítsünk a miskolciaknak a fürdő újjáépítésében. És... Megy építkezni? Akkor van egy jó tippem Lázár Jánosnak, akkor ne ilyen ruhában menjen. Szóval így nehéz elhinnem, hogy építkezni megy, amikor ő is ilyen ruhában van, mint én most, meg ilyen zakóban. Az órája az valószínűleg többet ér, mint a házunk, de hogy így nehéz elhinnem, hogy ő tényleg építkezni megy, vagy nem ezt akarja elhitetni? Azt hiszem úgy lesz, hogy odaér, és akkor mondja, hogy jó, akkor mit segítsek, maltert keverjek, hogy mi legyen. Igen, csak ezt a cipőt az jó lenne nem maltereznétek be, mert többet ér, mint az életetek. Bemalteroz valakit a alapba, mint a kőműves kelemen. Én úgy képzelem, mint a Csernobilban, amikor a bányászokhoz oda megy a szénügyi miniszter. Ma nem emlékszem. A városából fölépítsék a bükkvárosát. Hajrá Miskolc, hajrá Magyarország! Hát azon a másik, rögtön, hogy... Nem jó, rögtön felnézett a kamerásra, hogy most jó volt, most már bazd meg ötödjére mondtam, hogy jó volt, nem akarom többet elmondani. Ja. Jó, Miskolciak, hát akkor megmondom. Vigyázzatok magatokra, mert Lázár János megy segíteni. Ajaj. Ezt tudjuk, hogy milyen, amikor Lázár János segít. Például nem véletlen nem vonattal ment. Lehet, hogy főleg ma reggel, amikor leesett a hó és megbénult minden, jobb, ha nem is nézzük a MÁV híreket, mert most egész sok hó esett, és egész hideg van ahhoz, hogy meg is maradjon, szóval az a tipp, hogy ez nem a MÁV nagy napja lesz. Uh-huh. Vagy bármilyen közlekedési Magyarországon. Na, milyen jó honlapja van? Hát, a világon semmi sem megy magától. Ezt csak azok hiszik, akik még soha semmit nem alkottak. Betlen István. Lázár János. Ez jutott eszembe. Michael Scott. Kicsit amúgy Michael Scott. Mármint több szempontból is. De ja, korrekt. Ott egy kis önéletrajza. Önéletrajz. Nem hosszú, mindegy. Egy aláírás. Várjál, a szakmai pálya is van. Rögtön miniszt, várjál, ez már legújabb, oké, menjünk le. Ja, nézzük, hol kezdte. Polgármesteri hivatalban. Jogi gyakornok, aztán két év múlva személyi titkár, aztán már utána az országgyűlésben személyi titkár. Hát akkor sosem voltam versenyszférában, az jó. Dehogy nem. Hol van? Nincs ott a ménes birtok? Mm. Ott van. Kormánybiztos, miniszteri biztos, kormánybiztos. Hát akkor mégsem. Úgy tűnik mégsem. Jövő Nemzedékek Földje Alapítvány kuratórium elnöke, Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi tag, azok magánszférás dolgok, nem? Hát, amennyire még létezik ez Magyarországon. A 444 amúgy azt írja, a MÁV-nál is késések vannak a havazás miatt, nem várt fordulat. Hát a 444 milyen szemét? Hogy gondolják ezt? Hogy lehet ilyeneket mondani? Lemondott már Lázár? Nem, mert még mindig nem volt. Figyelj, amúgy lehet úgy is fölkelni, hogy az a baj, a bérletednek nem kapod vissza a felét, nem? Így aztán könnyű még érgetni, mert a legtöbb ember bérlettel utazik. Nem? Most jöttem rá. A jegyár felét meg... Szóval azért az nem nagy kockázat. De ilyenkor, amikor fölkelsz reggel, akkor meg kinézel, és hó van, vagy eső van, vagy meleg van, vagy levelek vannak, vagy egy átlagos nap van. Tudod, hogy valószínűleg ma fél áron utazol a MÁV-on. Csak hát, hogyha a jegyet veszel. Igen, bár valószínűleg az olyan bürokratikus szopás, hogy be kell menni egy hivatalba, beadni, három helyen lepecsételtetni, és akkor visszakapsz 45 forintot, hogy ez valószínűleg ki van úgy alakítva, hogy senkinek kedvese legyen, kedvese. Amúgy... Vagy automatikusan visszajár, visszautalják. Nem hiszem, hogy így lesz. Nem töltötted ki a számládat, akkor visszautalják valakinek. Jó biznisz. Valaki megkapja, föl igen. lehet ajánlani, mint igen. az adód 1%. Hát le lehet írni, és ki tudják venni osztaléknak. Amúgy itt nézem a vonatinfót, és azt nézem, hogy alig vannak piros folytok rajta, leginkább zöldek vannak, ami azt jelenti, hogy 5 perc alatti késés van, de a piros az a 60 perc közötti, szóval 15 és 60 perc között ezt már inkább nem differenciálták. Na, pedig... Abból több van azért, de ja, hát egész jól áll a MÁV. Amikor most veszik fel az adást, egész jól áll a MÁV. Na, az rendben rakta. Nem vagyunk méltók. Nem vagyunk méltók. Ez nem fér bele az év kezdő adásunkba, de ugye volt ez a történet, hogy egy állítólag egy kiengedett embercsempész, Orbánik által kiengedett, börtönből kiengedett embercsempész okozott balesetet újra Magyarországon, pedig hát elvileg ugye ki volt utasítva. Pedig az lett mondva neki, hogy légyszi, menjél haza. De többet úgy... nem tehetünk, mint ország, mint hogy kiengedünk a börtönből, és azt mondjuk, hogy légy szíves, menjél haza. Van 48 órád erre. Igen, de a börtön és mint bűnöző, akit épp a börtönből engedtünk ki, megbízunk benne, hogy ezt fogod csinálni. Most én nem figyelek, addig tűnj el, és utána meg menjél haza. És nyilván, kibe bízol, hogy hazamegy, ha nem az embercsempészekbe. A bűnözőben. Azt mondják, hogy hát azt mondták, hogy menjek haza. Itt nincs mit tenni. Nem, mint hogyha 48-szer lehetne repülyegyet szerezni az országomba, de... Mindegy, csak menj ki az országból. Igen. De amúgy úgy, hogy ugye legálisan lehet, hogy egy pillanatot nem töltött az országban, mert mindig volt nála becsempészett ember, mondjuk. De abban megbízunk, hogy akkor most ettől a pillanattól életedben először legálisan tartózkodsz Magyarországon, még 48 óráig. Felmerült tehát, hogy ez a kiengedett embercsempész okozott balesetet, viszont utána a rendőrség közölte, hogy hát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a kiutasított embercsempésznek a testvére okozott balesetet, csak a kiutasított embercsempésznek a papírjaival próbálta igazolni magát, mint azzal foglalt szállást. Hát igen, ezt erről volt, aki felvetette, hogy ez nem annyira hihető történet, hogyha te nem vagy kiutasított embercsempész egy országban, de a testvéred igen, akkor miért az ő papírjaival foglalt szállást? És amúgy miért nem akadt ott fönn? Tehát miért kell amúgy a személyigazolványodat mindenhol megadni, amikor szállást foglalsz, ez ilyenkor nem akad fel. Hát érdekes legalábbis ez a logika tényleg, hogy most az előrébb vagyunk, hogy ezzel védekeznek, hogy jó, hát nem ő volt, hanem valaki, aki be tudott jönni az irataival, ami elméletileg már ki van tiltva. Nem tudom, hogy melyik a jobb szenárió. Érdekes legalábbis, hogy el akarok menni egy másik országba, akkor tesó, add meg az irataid, amivel ki vagy tiltva. Majd azzal jobb bemegyek. Hát igen, ez nem annyira logikus. De ez is, igen, meg ez is furcsa, hogy ki van tiltva Magyarországból, de bejutott az országba, és hát ugye elvileg elég volt akkor Romániába bejutni a Moldovából, és akkor onnan pedig már határellenőrzés nélkül átjöhetett akár. De hogy ez az unió külső határán nincs ilyen ellenőrzés? Ha nem lett volna kutya, ő lett volna az első, aki átlépi határ. Rohant volna. De mintha még fél évig lehet, hogy lesz ellenőrzés, nem? Hát ennek a kutyának már nem volt. Hát igen, láthatjuk, hogy meg lehet vezetni az embereket azzal, hogyha valakire nagyon hasonlítasz, és ehhez kapcsolódóan hoztam a következő hírt, hogy... Úgy tűnik... Úgy tűnik, Orbán Viktornak is csak az Iker testvére van Indiában, hát... Iker testvére? Hát nem ő... Ki mondta? Nézd meg, azért nagyon hasonlít rá, nem? Melyikre? Ott közép, az ingéről fölismerheted, hogyha nem látsz. Ja, ez az Orbán. Azt de mondom, melyik hasonlít Orbán, amiről beszél? Én meg azt hittem, hogy csak egyszer nem látsz színeket és rasszokat, és az csak 5 ugyanolyan, 6 ugyanolyan ember. Ja tényleg, mert történt valami, azt mondod? Hát az történt, hogy a magyar közönyben megjelent hétfői keltezéssel egy kormányhatározat, amint szerint 774 millió forintot kell átcsoportosítani a Bethlen Gábor alaphoz. Hát ez oda mindig. Szóval mindig, minden forint. A fekete lyukba gyakorlatilag. A fekete lyukba öntsünk még. Írjuk föl. Tegnap itt felírtad? Írjuk föl. Ne felejtsük el. Mi írjuk volt tegnap? 774 millió. De tegnap a Mohácsi híd volt. Igen, 300, igen, de valahova írjad, ezt vezessed, ott oldalt csinálj. Itt oldal? Ott így, ott, igen, ott. Én? Nyomj le, ott jó lesz. Én nem akarom ezt használni. Hát valamit minden. Használj, amit gyorsan előttünk van, mert az lesz, mint tavaly, elfelejtjük. Tessék, itt van. Mohácsi híd. Mohácsi híd. Ez micsoda izgalmas része lesz. A Bethlen Gábor alap biztos nagyon jó dolgokat is csinál, ugye már tavaly volt egy hosszabb videónk erről, miközeddel együttműködésben, ahol azért kiderült, hogy ott kicsit átláthatatlanul szétfolyogatnak a pénzek, mint hogyha a szomszédba át kéne vinned 2 litert vizet a markodban, és mire odaérsz, már hát itt van valamennyi még. Nem tudhatjuk, hogy hova megy, mert sajnos a Betten Gábor alap az ő nem rendelkezik az információkkal, hogy a pénz, amit beleöntünk. Nem lehet azért mindent elvárni. De ez milyen szépen esik a hó. Gyönyörű. Gyönyörű. Égre hó. Szóval a Betten Gábor alap. Erre legalább hazajön az Orbán. Ez nagy váltás lesz neki szegénynek, ott megdöglik a melegbe, azt mondja, hogy hó van mindenütt. De legalább azt mondja, hogy de jó ez a reptér, de jó ez a reptér, ez már az enyém. Meg amikor, tudod, amikor hazaérkezés, megláttad az óriás plakátokat, az még egy ilyen furcsa családbarát ország, oda van írva mindenhova, ez büszkén hazajön, kihúzza magát. Ha nem a magánreptérre jönne, hanem a rendes helyen szállna le, de nem tudom azt, hogy működik. Csak nem magánrepülővel megy, sose tudjuk meg. Hát nem, lehet, hogy a honvédelmi gépek máshol szállnak le. Mert ugye mióta nem lehet őket csináltak már repteret? Hogy ne kelljen állnom bebumnizni? Vagy most erre a másfél évre már felesleges? Amúgy is Budán lakik most már. Szóval, Betten Gábor alaphoz 2 miniszterelnöki határozat a magyar-román, magyar-szlovén kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusra szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. Remek. Mindegyiken Orbán Viktor aláírása szerepel, miközben a miniszter elnök Indiában tölti a szabadságát. HVG valamiért fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a kommunisták vezettek Keralában. Oké. Okay. Szóval miniszterelnök úrnak úgy tűnik, hogy működik a DÁP és az elektronikus aláírása, de ez meg azt jelenti, hogy nem hagyják szegényt pihenni. Ah, igen. Vagy van olyan pecsétjük, ami az aláírással. De az nem jó. Tehát lehetett volna helyettese, ugye ott semmilyen. Semmilyen. Egy dolga lenne, hogy ilyenkor aláírjon pár dolgot, ezért fizetjük már egy évtizedek óta, és még erre se képes. Hát lehet, hogy ő is elfoglalt volt, nem tudom. A semmilyen? Mit csinál? Mi dolga van? Vadászik? Szarvasbőgött, valami, ja. Hát nem tudom. Biztos fontos. Még amikor szarvasbőg, akkor a leghasznosabb. Tudsz szarvasbőgni? Persze, amúgy egész. Tehát abba szakmailag egész jó minőséget képvisel. A szarvasbőgésben? Igen, aztán vágod. Na, nézzük, ez mit mond. Közben, tehát itt a beszéljünk egy kicsit a Rogán ügynek a fejleményeiről, mert volt egy menekül nemzetbiztonsági Rogán, sorsod útvesztőn. Ürés. De nem menekül. Hirtelen sokat többen elkezdték hallgatni ezt a dalt, amikor kifejtették Rogán. Igen. Érdekes. Érdekes. Na, mi ez? És akkor a Facebookra még azt írta ki, hogy a szolgálatok jelzés alapján ugyanakkor érzékelhető egy olyan folyamat, amelynek több olyan szereplője is van, akik a nemzetközi térben is beazonosíthatók. Ezek a szereplők igyekeznek már most még az új amerikai adminisztráció hivatalba lépés előtt beárnyékolni az amerikai-magyar kapcsolatok és azok hatékonyságát nehezíteni. Ez mit jelent pontosan? Hát gyakorlatilag, amit kiírtam, ez szó szerint az, amit erről el tudok mondani, tehát erről sajnos többet nem tudok nyilatkozni, tekintettel arra, hogy nincsen feloldás. A maga, amit megosztottak velünk információt, annak az összefoglalója az, hogy vannak olyan a nemzetközi térbe jól beazonosított a személyek, akik igyekeznek a magyar-amerikai kapcsolatokat már most még a Trump elnök úrnak a hivatalba lépés előtt akadályozni. Elképesztő. Itt a Sajs Zoltán, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke elmondja még egyszer a Facebook bejegyzését, de amúgy el is hiszem, hogy csak ezt lehet mondani, hogyha nemzetbiztonsági ügyről van szó. Nem tudom. Ez nekem egy ilyen furcsa változatosság volt, hogy valaki ilyen nagyon tárgyilagosan próbálja ezt az ügyet tárgyalni. És nekem úgy tűnt ebből az interjúból, amit a 24.hu-n ment el, hogy nem különösebben próbál bőle politikai ügyet csinálni, és egy egész jó interjút lehet itt meghallgatni. De szóval arról van szó, hogy azt vizsgálják, hogy van-e ennek a hátterében valamilyen más érdek, és ráadásul a magyar fél kikérte az amerikai partnerről a rendelkezésre álló információkat, amik alátámasztják a döntést. Úgyhogy lehetséges, hogy a Rogán ügyben a jövőben fogunk hallani még, vagy hát a Rogánnak kitiltásának az ügyében. Elkérték az iratokat, hogy a Rogán elrakadhassa. Amúgy ezt mondja, hogy az érdekes helyzet, hogy végül is ő felügyeli a titkos szolgálatokat, akik meg fogják ezeket kapni. De hogy a Rogán is... Rogán bekérte magának az iratokat, ami róla szól. Igen, de azt is elmondja a Sas, hogy a Rogánt is amúgy felügyeli az Alkotmányvédelmi Hivatal. Hát persze. Ami nem alá tartozik. Hát akkor megbízok, mert ez egy jogállam amúgy. De hát nem ebben kell feltétlenül csak megbíznod, hanem abban is megbízhatsz, hogy vannak emberek, akik komolyan veszik a szakmájukat. Különösen a titkos szolgálatokban, hát rendvédelemben azért sokan. Én elhiszem, hogy van, akik komolyan veszik a szakmájukat. Kérdés, hogy hagyják-e? Megfelelően komolyan vegyék? Hát igen, hogyha mondjuk olyan kényes dologra bukkannak, azt hagyják, hogy elhozzák, vagy ellehetetlenítik őket, vagy kirúgják, vagy megfenyelegetik. Vajon, hogyha te a munkádat komolyan veszed, de közben a titkos szolgálat vezetőjéről van anyagod, akkor az azért úgy gondolom, hogy egy kisebb ellenállásba ütközhet. Lehetséges, nem tudhatjuk. Majd ki fog derülni ez is. Istenem, ha egyszer ennek a rendszernek vége lesz, akkor annyira fantasztikus sorozatot lehetne belőle csinálni. Egy kis House of Cards keverve, egy kis titkos szolgálatos vonalakkal, egy kis nemzetközi politikai vonalakkal, ki tudja, hogy Putyin éppen mivel tart minket sakba. Egyszerűen ez egy 10 évad kijön ebből az őrületből. Amúgy igen, én is megnézném, és de igazából az a helyzet, hogy tehát valójában igazából megnézni se kell, Ádám, mert benne élünk, szóval ezt jó, de minden nap láthatunk ebből egy kis epizódot. Igen, de csak így kívül, hogy mit csusszan ki, és aztán a magyarok így lenyelik az összeset. De kitöltöd azzal, amit gondolsz, hogy mi történhet, és akkor az a lehető legizgalmasabb lesz. Ugye itt is az írja a Telex. Az is izgalmas, hogy mi megy a háttérben egy ilyen hétköznapi beszélgetés erről. Egy csomószor sokkal puritánabb, mint aminek képzeled, de azért mégiscsak itt azért, attól még jól lehetne, 3D-sétlenül lehetne a karaktereket, meg minden, kinek mi a motivációja ebben. Igen. Igen, és akikre azt gondoljuk, hogy a jó fiúk azoknak is ilyen rossz széket. Igen, és fordítva. Mármint, hogy rámutatni, hogy ők se tökéletes emberek, és differenciálni a karaktereket. Hát biztos lehetne jókat. Azért itt történtek dolgok az elmúlt 30 évben. Onnan indulna, hogy igen, ott a Kiszben együtt nyomják. Ja, ezért a Kisz házas buliról indulna, azt hogy majd, találkozik. Azt majd igen, azt majd meglátod. És akkor eljutnánk idáig. És akkor azért ennek lenne íve ennek a sorozatnak. Majd meglátjuk. Még a Stolbuci melyik szerepet kapja meg? Melyiket nem. Jogos. Ő lenne a fiatal Orbán Viktor, és az idős Orbán Viktor. Úristen. Amúgy mekkora lenne, nem? Mint a Pingvinben, hogy hívják a csávon? Colin Farrell. Szóval, hogy úgy a Stolbuci el lenne maszkírozva. Jó, hát meglátjuk, hogy kapunk erre állami támogatást. Időben el kellett volna kezdeni, még mindig gondolkoznak, hogy mi legyen az új évadban, és igazából megírja magát. Igen, volt egy sorozat érteted, ami nem valósult meg. Ó, igen, volt pár. Ami nem valósult meg, abból sok van. Szinte csak olyan volt. Igen, de igen, az egy ilyen politikai vígjáték, ami a Silicon Valley stílusában van, és szerintem valamennyire megvalósult csak a valóságban. Szóval a SAS tájékoztatása szerint az ülésen elhangzott, hogy a magyar titkosszolgálatok szerint érzékelhető egy olyan folyamat, amelynek több olyan szereplője is van, akik nemzetközi térben is beazonosíthatók. Ezek a szereplők a titkosszolgálatok észlelése szerint igyekeznek már most, még az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése előtt, beárnyékolni a magyar-amerikai kapcsolatokat és azok hatékonyságát nehezíteni, és arról beszél, hogy hát nyilván vannak, akiknek érdekében állhat az amerikai-magyar kapcsolatokat rombolni. Ki tudja, ki lehet ez, kinek kedvez az, hogy Magyarország esetleg elszigetelődik Amerikától, meg a lengyelektől, meg az EU-tól, de lehetnek, miért ne lehetnének ilyen szereplők, és megnyugtat minket Sas Zoltán azzal, hogy a világ sajnos így működik, nőjetek föl. Hát jó. Ehhez nem kapcsolódó híreink. Orosz fiatalokkal reklámozza a kormány a Facebookon, hogy milyen jó Magyarországon fiatalnak lenni. Hát lehet, hogy jobb, mint Oroszországban, mert legalább nem kell seregbe menned. Hát igen, de ezek orosz fiatalok, szóval, mert hogyha ilyen Magyarországon fiatalnak lenni, és pont oroszokkal mutat, akkor azoknak az oroszoknak pont olyan volt, nem? Az öreg Vladimir. Csak azért, mert orosz feliratok vannak, mert ott vásárolták meg az stock footage-et. Azért, mert hogyha lejjebb tekersz egyel, akkor láthatod, hogy a névtábláján Vladimir van ennek az úriembernek. Jó, hát van egy csomó Vladimir Magyarországon is. Jó, ki Cirill betűvel írja a nevét. Orosz állami médiában is megy az a reklám. Gyere Magyarországra, fiatal! Ha lehet, akkor... Letelepedési kötvény. Így van, vagy pár évben belül úgyis ez csak egyenruhában. Úgyhogy még addig gyere, még nem egyenruhába kell. Na jó, és a... Tudod, hogy mi, hogyha látunk egy nagyobb hatalmat, akkor bolondok lennénk nem megadni magunkat. Többször elmondtuk már, itt tartjuk a fenekünket, Oroszország. Hányszor kell még jeleket adnunk? Mert A nagy szuverenitásvédelmi hivatal többször jelezte, hogy mennyire szuverén. Vagy a szuverén. Már nincs ott. Már nincs ott, de azért sokat elmond, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal, vagy egyik munkatársa. Kutatója volt, egy kutatója. A szuverenitásvédelmi hivatal kutatója mondja azt, hogy a seggemet tartom egy nagyobb hatalomnak. Mármint nem, hanem bármelyik nagyobb hatalomnak. Hát igen, de hogy ez bárki más mondta volna, még az is jobb, de miért pont a szuverenitás, akinek pont ezt kéne megakadályozni? Adjuk is. Csak azt mondta, hogy a szuverenitást kutatja. Hát igen, nem nagyon találta. Na jó, viszont megváltozott. Megváltozott? Kivágták ezt a részt belőle. Érdekes. És se várjuk már az oroszokat? Úgy tűnik, egy új verzió került fel, azt nézhetjük meg most már csak, ahogy itt elmondják, hogy milyen nézzük meg, miért jó fiatalnak lenni. Fiatalok, ha néztek minket, fiatalok, akkor most figyeljetek. Vedd elő a mobilt a zsebedből, mert meglátod, hogy miért jó. Hívjátok ide, hogy gyertek fiatalok, mindenki, és egy osztályba odaszed, és együtt nézik a törött telefonodon. És nézzük meg, hogy miért jó fiatalnak a lenni. A színszünetben az iskolában. Igen. Kormányzati támogatást élvezhetnek a fiatalok az idei évben is. Ez az, így. Hogy örült neki az államtitkár asszony. Persze, hogy örül neki. Nagyon jó. Számítunk a szavazatokra 26-ban. Ilyenek lehet is örülni. Így van. 25-ben adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés. De nyomasztó ilyen ez a hang, milyen igénytelen ez a videó. Miért nincs hozzá egy kis zene legalább? Hát valami, ami elfedhetné azt, hogy ez egy szobában készült. A januári minimálbéremelés sok pályakezdő fiatalt is érint. Hát igen, ez mondjuk az jó üzenet, hogy a fiatalokat általában minimál bér érinti. Nézd, itt van a jövőd call center, magyar fiatal vagy. Hát, amúgy sokan dolgoztak a mi korosztályunkban is call centerbe először. Azt hittem, hogy a praktikerbe kell kint, pont ilyen hóba ott álltunk, azt beszélgettünk. Mondjuk máig nem kaptam meg a pénzt, érte, szóval valamennyire jobbos. Ja, ez egy diák munkád volt? Persze. Mi havatlapát vagy? Trónok arcáról beszélgettünk egész, igen, emlékszem a Barnával. A call center az szerintem pont ez a munka, amit nem sokára lehet, hogy át fog venni az AI. Szóval az, hogy hangot generálni tud, értelmezni tudja, amit mondasz, és bele lehet táplálni a rendszer összes elemét. Nem kell egy call centernek, egy átlagos call centernek mindent tudnia, elég, ha a cég minden dolgáról tud. Szerintem a call center az pár éven belül az nem kellenek oda emberek. Én nem tudom, mert én nemrég egy banki ügyintézésnél egy banknál küldtek valami dokumentumot, amit meg kellett volna nyitnom a kódommal, amit leírtak, hogy mi a kódom, ami a saját adataimból állt össze, és akkor gondolták, hogy így csak én tudhatom. Beírtam azt a kódot, hogy megnyissam a dokumentumot, és nem nyitottam meg. Jó, beírtam 50-szer mindenhogy, sehogy sem működött. De volt írva, hogy kell. Nyilván először úgy csináltam. És amikor végre a ügyintézőjük is felvette a telefon, és beszéltem vele, akkor megnyitotta. Ugyanazt csináltam. Akkor megnyitotta a dokumentumot, miután letettük a telefont, a másik dokumentumot ugyanígy nem nyitotta meg. Szükség van a call centerre, Árne. Nem azt mondom, hogy nincs szükség. De amúgy az ilyen AI chatbotok engem is fölcsesznek, de ezek nem olyan AI-ok, mint amilyenek. Szóval amikor egy AI chatbottal kell beszélgetnem a Telekomnál, aki semmit nem tud, ez nem ugyanaz a motor, mint egy fejlett AI. Nem olyan, mint a Dobrev Klárának a chat. Nem biztos, hogy az OpenAI szinten van, akik egy... Szóval nem az ingyenes mondtam, OpenAI-on. Meg azért láttunk már olyan betelefonálásokat itthon, hogy azért össze kell kaparni magát az embernek, hogy azt értem, mint tudja emberként is. Jó napot, hiba bejelentő, Kovács Tibor vagyok. Jó napot kívánok, én meg Vadász János, mert a hibakat vegyik ilyen régi, te is az többet jelent. Igen, tessék mondani, csókonom. De hosszú távon ez valószínűleg azért, ha tetszik, hanem ez le lesz cserélve legalábbis. Nem teljesen, akkor is az emberek 90%-a, és lesz egy ember, aki ha az AI nagyon nem tud már mit csinálni valakivel, akkor átadják a legrosszabb eseteket az embernek, de... És akkor még mindig ott lesz az emberi hiba. És a legtöbb ember nem fogja felismerni, hogy AI-jal beszél. Ez sajnos ez meg fog történni, ha tetszik, hanem én nem öt éven belül mondjuk. Magamban, hanem mert én nekem egy ember próbált meg segíteni a NAV-nál valamiben, és reggel olvastam az ügyfélkapumon, hogy az automata visszadobta megint a kérelmemet. Pedig a NAV-nál amúgy tök jó fel szoktak. Nagyon segítőkészek szoktak lenni, és én sem értem, hogy miért nem, na mindegy, ez majd egyszer egy rendem lesz ebből. Szóval nézzük csak, mi van a fiatalokkal? Hát, hogy ezt tudják dolgozni. Dolgoznak? Igen. Hát ez nagyon jó. Van adókedvezmény. Minimál bérösszege 290.800 forintra nőtt. Ami egy kicsit kevesebb euró, mint a tavalyi minimálbér. Igen? Akkor. És ez mennyi nettó? 193.000. Az átlag a bérletár Budapesten több ennél. De jó, de nem egyedül kell lakni. Talán. Nem ilyen luxus körülmények között, de hogy... Luxus az átlag. Hát amúgy lassan ott tartunk a társadalmi olló nyílása miatt, hogy a luxus az átlag az már luxus lesz, ami elég szomorú. De nézd, ez a minimálbér, ja. Szóval ez az, amiből meg lesz. Kéne tudni. Nem sokára 1 millió lesz, már csak több mint 3-szorosára kell nőnie. Na jó, mondjuk ezt a Magyar Péter ígérte 2030-ra. Ja. Lehet, hogy euróban tényleg akkor még úgy is rosszabb lesz. Így haladunk idén, meg lesz az 500-as euró. De figyelni kéne tényleg a bingót, már lehet, hogy lenne pár, amit kipipálhatunk róla, úgyhogy majd ki kell nyomtatni. Szintén újdonság, hogy a fiatal munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak. A munkáltatók 150 000 forintos lakhatási támogatást adhatnak 25 év alatti dolgozóik részére albérletre, vagy akár lakáshitel törlesztésre. Én azon gondolkozom, hogy ez a 25 év alattiság, egyfelől az, hogy már akkor nagyon régóta nem számítok fiatalnak, hogyha ez a hivatkozási alap, de ezzel majd elszámolok én. Gondolom, szándékosság nincs benne, de ezzel mindenképp hát nem azt bíztatja az állam, hogy az tovább tanuljanak a fiatalok. Mert egy csomó továbbtanulás az azért sokat nem élvezhetsz belőle, hogyha már tovább tanulsz. Hát igen, mondjuk, hogyha egy MSC-t is elvégzel, és mindent időben csinálsz, akkor mondjuk 23 évesen végzel, és még van 2 éved ebből az adómentességből, meg a támogatásból. De igen, de mit mondjanak, akkor legyen 30 év. Európai uniós támogatásoknál volt egy ilyen, hát egy vicc, nem is tudom, de hogy tényleg úgy volt a szabályozás, hogy volt 2 év, amíg nem voltál jogosult, vagy a fiatal vállalkozás indításra, vagy pedig a kiöregedőre, azért öreg ember támogatásra. És hogy addig kitolták ezeket a határokat. Nem tudom, valahol meg kell húzni a határt, és ez pedig nyilván ugye ez... Hát csak lehetne olyat, hogy BSC után... Mert ugye az egyetem beleszámít a nyugdíjba, mint régen? Nem tudom, mondjuk BSC után, ha elvégzel egy BSC-t, és időben elvégezted, akkor plusz 3 évet kapsz. Egy MSC után plusz 5 évet kapsz, de hogy valami gondolkozom, hogy lehetne ezt egy kicsit kitágítani, mert azért ez egy nagy szavak ezek, de azért 25 év alatt nyilván egy csomó embernek dolgoznia kell, de egy csomószor gyakornokok ingyen, meg hát... Szóval... Valószínűleg az is benne van, hogy ugye, hogyha diplomád van, akkor valószínűleg magasabb fizetésre számíthatsz, de amúgy, amit viszont nem vesz figyelembe, hogy nyilván pont a diploma megszerzése után keresed a legkevesebbet a diplomával. És akkor viszont gyakorlatilag amúgy például úgy, hogy ugye nincsen 3 év szakmai tapasztalatod, ami annak megvan, aki nem megy egyetemre, akkor pont többet keres. Szóval inkább valószínűleg az még jobb lenne, hogyha aki nem diplomás munkát végez, az később is egyre többet és többet keressen. Szóval ne annyi legyen az előnye, hogy akkor 3 évig, amíg nem tanulásra tölti az idejét, hanem munkával, addig többet keres, mint aki nem dolgozik, vagy csak részmunkaidőben tud dolgozni, hanem utána is mondjuk megfelelő mennyiségű pénzt kapjon a munkájáért. Ez nyilván nem olyan egyszerű megoldani. Mellé pedig ott lehetne az, hogy aki pedig elvégzi az egyetemet, az nem minimálbéren kezdjen el dolgozni, vagy hát nem tudom, bérminimumon. Például a tanároknak általában el kell végezni egy egyetemet. És általában. Például a tanárok... Kivéve a hadőrök. Például egy tanárokra nagy szükség lenne, hogy a tanári pályára minél több embert biztosunk, és az ott ezt nem nagyon vehető igénybe. De valamit egy ilyennel, hogy mondjuk egy diplomás, vagy azt is lehetne mondani, hogy akkor a támogatott diplomás, mert mondjuk ha saját pénzen el akarsz végezni egy hülyeséget, oké, de mondjuk egy tanárt, aki a tanári pályán végzel, akkor ez kitolódik. Mert, és akkor lehet, hogy a tanároknak is egy kicsit vonzóbb lenne, hogy de jó, most elvégeztem, akkor elvégeztem 24 éves koromra a tanárságot, és akkor nem az, hogy még 1 évig ezt kapom, aztán majd szívok, mert amúgy a másik irányból ez is egy kicsit ilyen szar helyzet szerintem ez a, hogy most akkor általában ezek az emberek nagy része bruttóban egyezik meg. Nyilván, mert utána az, hogy kinek mi a nettója, az attól függ, hogy hány éves vagy, gyereked van, stb. És akkor ez ilyen szar helyzet, hogy 25 éves leszel, és akkor most csökken a fizetésed, és akkor mondod, hogy legyen akkor több a labda közben. Ezek szerint akkor a cégnek kell megfizetni azt, hogy valaki idősödik, az akkor most hátrány? Hát nem tudom, akkor ez most befolyásolja, hogy kit veszel föl, ki kerül-e miatt hátrányba. Szóval 25 betölti valaki, akkor ki kell rúgni, nem? Hát igen. Tehát, hogy ez már kiöregedett. Úgy tűnik. Vagy mondhatja a munkáltat, hogy ő nem tud többet adni, és akkor most neked kevesebb lesz a fizúd. Igazából örülj, hogy eddig több volt, mert kapta egy adókedvezményt, ugyanúgy, ahogy nem tudom, hogy van, hogyha gyerekek elköltöznek, akkor ugyan nem kapott tovább a a gyerekek után a pénzt, tehát ez sem kompenzálja a cég. Vajon úgy állapítják meg ilyenkor a béreket, hogy a bruttót veszik figyelembe, hogy igen, te 25 éven aluli vagy, tehát a nettód ennyi lesz, de én ezt nem, engem az nem érdekel, hogy a nettód mennyi, engem a bruttód érdekel, úgyhogy tök jó, hogy van adókedvezményed, de az engem, mint munkáltató, engem nem érdekel, vagy úgy határozzák meg, hogy ja, hát akkor ennyi is elég, és aztán utána, amikor ugye az eltűnik, akkor igen. Meg azt mondják, hogy ja, de hát az csak neked egy plusz volt. Igen, mindig ami jó. Mindegy, ez tényleg egy trükkös helyzet, de valószínűleg amúgy a szabályozás biztos ki lehet alakítani úgy, hogy az a lehető legkevesebb problémával járjon, ez nyilván sok munka, befektetett energia, ez azért nehéz. És mindig lesznek visszaélésre lehetőséget adó kiskapuk, az egészen biztos. De amúgy például még tavaly nézegettem a német progresszív adózást. Ott viszont úgy volt, hogy nem ilyen határok voltak meghúzva, hogy jó, akkor mit tudom én, 1 millió forint fölött nem 10% az SZIA, hanem 20, hanem tényleg így szépen graduálisan ment föl. És amúgy meg lehetne ezt is oldani, nem? Hogy minél fiatalban állsz munkában, annál nagyobb az adókedvezmény, és így szépen mindig egy kicsit csökken, amit feltehetően kivált az infláció, a bérednek az emelkedése, és akkor nem az van, hogy egyik napra a másikra tűnik ez el. Hát majd valaki már csinál egy átgondolatot. Meg nézd, ezek végül is az Orbán kormány 15 éve az valójában egy ilyen úttörő munkásság, nem? Tehát itt most kipróbálnak egy csomó dolgot, amit még soha sehol senki nem próbált meg, egy demokráciát működtetni, ugye? És akkor hát vannak ilyen ötletek, munkáshitel, soha senki nem hallott még erről. 25 év alatt adókedvezmény. Próbálgatják. És szegények... Próbálhatnák azt is, hogy nem inflálódik el ennyire a fizetésünk, és akkor lehet, hogy nem lenne erre szükség, hogy valakinek viszont kevésbé inflálódjon el. Szegények, mint álmos vezér, lehet, hogy majd a Kárpát-medencén kívül kell maradniuk, nem jöhetnek velünk az új honfoglalásra, hogy nem vezethetnek be minket az aranykorba, ahol hát már ott vár minket a progresszív adózás, a graduális támogatás, az alacsony infláció, és a progresszív adózás, amit mindig fölöttet húzzanak. Igen. És de ez az, hogy csak graduális, akkor nem, akkor mindig meg van húzva fölötted, meg alattad. Szóval a jóléti államom, jó egészségügy, egész egyszerűen szegények lehet, hogy nem tudnak velünk belépni ebbe a Kánaánba. Én remélem, hogy ott tesznek majd velünk. Én nem tudom, erről még beszéljünk? Még végignézni. Emellett több más, a lakhatást, lakásvásárlást segítő intézkedés is életben. Nézd, mennyi lipsi. Egy lipsiket mutatnak. Membános ember. Miért nem mutatják a Borsodban az építkezésen azt, aki szürkén kapja a pénzt, szóval tök, mint hitelt se vehet föl, meg a kedvezményt se kapja meg. Tehát az úgynevezett munkás? Igen. A megújult szakképzési rendszerben ösztöndíjat akár 60 ezer, pályakezdési juttatást pedig akár 300 ezer forint értékben. Így cserélték ki, ez van az orosz videó helyett. Ha egy fiatal pedig a családalapítás mellett dönt, ott pedig már támogatások sokasága segíti, a fiatal házasok adókedvezményétől kezdve a családi adókedvezményét. Fiatal házasok adókedvezménye? Az mi? Mert van ilyen, hogy friss házasok adókedvezmény, és akkor 5000 forint, vagy valami ilyesmi. Szóval katasztrófa ez a videó. Amúgy nagyon kedvesnek tűnik ez az államtitkár, csak nagyon nehéz figyelni erre a videóra. Összességében ezek az intézkedések akár több millió forintos támogatást is jelentenek a fiataloknak a tanuláshoz, lakhatáshoz, pályakezdéshez. Kár, hogy a nagy részük hitel. 25 év alatt már verd magad hitelbe, ha nem lenne elég a diákhitel, aminek most vittük fel a kamatát. Lehet, hogy azért nőtt ennyire a diákhitel kamatta, hogy inkább a munkáshitelt vegyék fel, és akkor lehessen mondani, hogy mennyien felvették a munkáshitelt. Egy kasszából megy, és akkor... Olyan, csak mondtam valamit, bedobtam ide valamit. Finanszírozzuk az államadóságot a diákhitel mostantól. Ja. Célunk, hogy minden fiatal megtalálja itthon a számítását, hiszen a fiatalok sikere a nemzet sikere. Na, ide jutott zene. Hát csak az oktatásba, és akkor raknánk egy kis pénzt meg. Raktak! Növekszik a tanárok bére. Mit akarsz még? Hát mondjuk, hogy egy kicsit hogy átmondoltam. Föl legyenek húzva az iskolák megfelelő minőségre mindenhol, hogy ne azon múljon, hogy hol akar tanítani valaki, hogy hajlandó-e elmenni egy olyan faluban, ahol semmilyen infrastruktúra nincsen, és gyakorlatilag összeomló házak között van egy iskola, ami ugyancsak egy kicsit omladozik, hogy nincsen szinte semmilyen más munkalehetőség egyes régiókban, hogyha valaki elmegy oda tanítani, akkor jobb, hogyha a férje felesége is tanár, mert más munkát nem fog találni. Ilyesmikre gondolsz? Nem. Én rögtön áttérnék a taxisokra, Ádám. Mi van a taxisokkal már megint? Hát az alatta lévőt is megnyithatod, hogy lássuk, hogy hogy törődik az állam állampolgáraival. Van, akikkel jobban néha, mint másokkal, de a taxisok most úgy érzik, hogy velük nem törődik eléggé az állam, úgyhogy tüntetnek éppen amúgy ma. Pont a hóba? Hát ezt kiszámolták, szegények, biztos hideg van kint. Azért volt akkor a dugó, nem a hó miatt. Azt mondják, úgy érezzük, hogy a kéréseink süket fülekre találtak, ezért kénytelenek vagyunk újra demonstrációval nyomatékosítani azokat, és az alábbiakat szeretnék elérni. Alanyi adómentesség határának emelése. Az most belengedte a Nagy Márton, nem? Belengedte a Nagy Márton. Igazából EU-ban mindenhol emelték, csak itthon nem, úgyhogy most itthon meg már belengedték. De ez is az EU-ban emelték, itthon belengedték, nem rossz. Ez milyen, hogy belengeti a Nagy Márton 2025-re az alanyi adómentesség határának emelését, január 10-én mondjuk. Nem volt idejük tavaly ezt átgondolni. Igen, de már mindenki kitalálta az évét, hogy hogyan fogja csinálni a vállalkozását, és akkor... Hagyjál, na jó, csokja, mindegy. Azok után, hogy Katát évközben beszántották, amíg mindenki nyaralt, mit vársz itt következetességet ezektől? Jaj, most gondolkozzon előre a Nagy Márton. Hát hány? Amúgy én nem irigyem a Nagy Mártont. Ennyi dolgot egyensúlyozni egyszerre. Feltételezik, hogy mivel ők se gondolkoznak előre, senki más. Hogy amikor megtervezi az évét. Igen. Mi is elfelejtettük, biztos mindenki más is. És akkor emberek meg így szétteg egy ilyen vályokházban megfagynak. Hát, ja, jó lett volna, hogyha erre gondolunk. Szóval annyi adómentesség. Oké, infláció követő adózás elutasítása, mely a vállalkozásokat és a lakosságokat terheli. Hát, az infláció követő adózás az... Az nem szeretem én se annyira. Ez nyilván ezt valószínűleg azon mert kívül, az a baj, hogy ez adót... kit büntet az infláció követő adózást? Az embereket, kit nem büntet az államot, és ki felelős az inflációra, az állam. Na jó, szóval, Ádám. Ha én elbaszom, akkor te majd többet fizetsz nekem, aki elbassza. Elég legyen ebből, vállald már a felelősséget. A kormány is te vagy. A kormány is ez az ország. Együtt. Ők is amúgy az Orbán Viktor is megkapja a fizetését. Hát, ugyanúgy az is. Forintban van. A forint az inflálódik el. Hát neki is ugyanúgy kevesebbet tud venni a most a dupla annyi a vagyona, mint tavaly. Semmit, hogy duplázod meg. Most lett 1000 milliárd fölött. Egy sportszeretet, egy billió, két sportszeretet. Belépett az Orbán a billiós táborba. Ezt szerintem összekevered valakivel. Kivel? Nézzás. Ah, érdekel, jaj, bocsánat. Talán az RTL híradóban volt egy ilyen ábra is, ahol fut föl a Orbán Viktor miniszterelnöki fizetése alatt az átlagbér. Nem ugyanolyan ütemben növekednek, de biztos őt is ugyanúgy nehezen érinti az infláció. Egyszer szegény. Egy kollégám mondta, hogy a gazdagokat jobban érinti az infláció, mert több pénzük van, ami inflálódik. Az jogosan mondja. Mondjuk, háromszor annyit keresett, mint én. Na mindegy. Most megsajnáltad? Elmorzsolt egy könycseppel? Igen, gondoltam, hogy gyere, meghívnak egy kávéra, szegény ember. Hát több pénzt veszített. Nehéz szóval. Idők, nehéz idők. Mindenkinek nehéz, van akinek nehezebb. Szóval legyenek a fővárosban taxi létszám korlátozások, oké, legyen szegény mészárosnak most is inflálódott több millió, milliárd forintja inflálódik, amíg nekünk most... Lehet, hogy euróban tartja, azért nőtt ilyen nagyon. Na lehet. Tudta előre, hogy mit fog csinálni a kormány. Milyen inkompetens lesz, mondjuk. Já, csak nem tudta. Tiborcs is mondta, hogy ők se beszélgetnek az asztalnál ilyenekről. Igen. Persze. Arról kérdezi, hogy akkor mi ezért? Milyen volt India? Mesélj! A Batik erején mi volt? Mesélj! Jó volt? Megnéztetek valami filmet? És akkor azt mondja, hogy jó, igen, Lipsikit ugattak, de jól éreztük magunkat, de most itt ideje munkához látni, mert nincs, hogy Lipsikit a repülő rajt, ez most már kezd egy kicsit elmaradni, 15-e van, kezdhetne felszállni a repülő. Á, még ott is dolgozhatott szegény, én szét írhatta alá ja. Határozatokat. Szóval legyenek további változtatások az adózási rendszerben. Szerintem ez egy remek javaslat. Közlekedési biztonság és taxisokat érintő biztonsági kérdések. Rendben van, szóval múltkor már beszéltünk a taxisokról. Már úgy megértem őket, akivel beszéltem. Megértem, hogy egy taxinak például több a költsége, mondjuk benzin, meg mindent folyamatosan. De hát az a baj, hogy én ezt megértem, csak hogy minden más embernek emiatt kell KFT-t csinálni, hogy ezeket el tudja számolni. Mindenki más rákényszerül erre a dologra, akkor ők meg nem akarnak, akkor változzon az adórendszer, amivel egyetértek, csak hogy azért azt is látni kell, hogy amit a taxisok kifogásolnak, ha jogos a felvetés, és mindenki más ugyanezt már még ennyit se tehet meg, mint ők, hanem rákényszerül, hogy akkor hát akkor KFT, és akkor stb. De ők ezt nem szeretnék. Ja, senki se szeretné. Szóval meg lehet érteni őket, igen, de... Szóval én szolidaritok az, amit akarnak, csak a másik oldalról nekünk még annyi jogunk sincs, mint nekik, és már meg kell tenni azokat a lépéseket, amik ők meg nem hajlandók, de ők legalább van egy érdekvédelmi szervezetük, amit adom, mert szerintem sokkal több ilyen érdekvédelmi szervezet kéne. Csomó országban működik a videósoknak is, a filmeseknek is, és itthon meg nagyon ritka, akik így ki tudnak állni egységesen. Nekünk ezt érdekvédelmi szervezetünk, nem mármint a vállalkozásoknak voltak. Ja, akik megszüntették a kamara. A kamara adót fizetjük, hogy képviseljenek, aztán jól képviseltek, amikor megszűnt a kata. Igen, amikor... szerintem azért ez fontos, hogy legyen képviselt az embernek. Igen, lehetne jobb is, igen. Figyelj, sok sikert ehhez, reméljük, hogy átgyűrűzik majd minden vállalkozónak legalább az adómentesség határa. Nyilván, aki meg munkavállaló, gondolom, ti ezt pont leszarjátok, de valójában ezek valós problémák, és nagyon meglátszik a nemzetgazdaságon is, hogy ahogy a kata mondjuk segített nagyon sok embernek vállalkozni, és utána volt pénz, amit el tudott költeni, meg esetleg a vállalkozását növeszteni, és akkor ott lehet munkát kapni. Ez egy kulcsa lehetne az ország gazdasági fellendülésének, és ezt amúgy tudja a kormányzat is, és a Nagymárton mindenféle támogatásokat, meg hiteleket is belengetett, amik hát majd meglátjuk, hogy fognak megvalósulni, de ez, tehát ez az egész országra kihatással van. Mi az? Most van egy új ilyen támogatás. Ja, és akkor Sándor program. Ja, és akkor arra mi is akartunk pályázni, hogy eszközökre. Ez most az új irodában pont jól jönne, de sajnos ilyen kis izéken elcsúszik, úgyhogy nem sikerült. Pedig meg akartuk próbálni, úgyhogy ez nem jön be. Ez az állami csöcs. Hát gondoltam, hogy ha már van ilyen, akkor a vállalkozásoknak próbálkoznia kell ezzel. Sajnos vannak ilyen kitétek, ami basszakodós. Tovább nehezítette a kormány a nehezen gyógyuló sebek kötszereinek felírását. Nehezítette? Nehezítette. Mint könnyítette? Nehezítette. Nehezítette. Félreérted. Tudom, hogy úgy, tehát ez egy hír lehet, nehogy tovább könnyítette az állam. Ez már a repülő rajt? Vagy ez hogy már van? A repülő rajt. Ez miért volt fontos? Miért van erre idejük? Az Orvostechnikai Szövetség döbbenten szembesült azzal, hogy a belügyminisztérium az elmúlt 30 év legalattomosabb gyakorlatát követve közvetlenül karácsony előtt tette közzé a nehezen gyógyuló sebben élő betegek gyógyulási esélyét tovább rontó rendelet módosítását, ugyanis a két rétegű habszivacs kötszerek havi felírható darabszámát 20-ról 15 darabra csökkentették. Plusz ajándékként akkor is, mi az, hogy rendeletben azt mondod, hogy igen, ezt sajnos nem tudjuk mindenkit ellátni, mert hát nincs elég pénz, hogy mindenkit egyszerre lássunk el, nyilván a rendszernek van egy kapacitása. Már el lehet adni pár lélegeztetőt, nem? Jogszabályba foglaljuk, hogy nem tudunk mindenkit ellátni, úgyhogy most már nem is kell megpróbálni. Ennyit kell megpróbálni. Ennyit kéne, ennyit tudtunk. Lehet venni helyette mondjuk ilyen hússevő baktériumokat, ami a sebekről lerágja azokat a részeket, ami már beteg, meg rohad. Szerintem nem ilyen baktériumokat, de tenyésztenek kórházakban sajnos. Ja. Tehát nem direkt. Ja, ja, ja. Másmilyen baktériumok tudnak néha tenyészni. Azt írják, hogy plusz ajándékként a sebkezelő szakma megkapta a fotodokumentációs kötelezettséget a habszivacsok habok esetén. És akkor az mit jelent, hogy le kell fotózni a sebeket, és akkor valakinek ez lesz a munkája, hogy sebeket néz egész nap? Hát, hogy így kell egyáltalán jóvá hagyatni. És akkor beküldöd a Messenger csoportba, és azt mondják, jó, és akkor ha kapsz egy lájkot, akkor felírhatsz rá kötszert? Lehet, hogy nem pont így működik a rendszer, hanem sokkal inkább egy Oracle 8 alapú 25 éves adatbázisba kell felvezetned, ami nem tudja felismerni a JPEG-et mondjuk. Fú, bázanak, és tényleg, hogy viszed föl azokra 98-as Windows-os gépekre a izéket, a JPEG-eket, amit ki fogja írni, hogy max 200 kilobájt lehet a kép, de nincs már olyan telefon, ami ilyen kis képeket csinál, úgyhogy akkor ott fognak kaparni a fékezni, mit csinálják, és még egy kis adminisztrációs basszakodás az orvosoknak, mert így sincs elég, így sem az van, hogy ha elmész egy orvoshoz és megvizsgálnak, akkor nem a 70%-a az, hogy be kell gépelniük mindent, meg adminisztrálni, meg stb. Még egy kicsit adminisztrációs terhet basszunk rájuk, mert amúgy is nincs elég nagy sor. Hát igen, és ugye, hogyha valakinek mondjuk égési sérülése van, ahol mondjuk egy ilyen sebet kéne kezelni. Várjál, ez a fotó, várjál, ne rakd rá. Miért lenne sürgős, hogy kezeljenek például egy égési sérülés? A rendeletmódosítás társadalmi vitája során az OS jelezte, a darabszám csökkentés orvos és kötszerellátói szakmai szempontból is súlyosan hibás elgondolásnak tartja. Különösen azért... Szakmai, hagyjál már szakmába, mit szólnak bele, hogy mi legyen? Majd eldöntik a nagyurak. És mit kéne szakmai dolgokat hozni a szakmai? Miért kéne egyeztetni azokkal, akik értenek hozzá, és ebben dolgoznak nap mint nap? Azért csak megszoktuk, majd nem így működik. Ne haragudj már. Örüljenek, hogy nem nullára csökkentették, jó? Szerinted ki érte ez, Ádám? Az orvostechnikai szövetségnél mondjuk egy orvos, vagy egy orvos, aki ezzel dolgozik, ilyen sebeket lát el, egy orvos, vagy a belügyminiszter, aki mondta, hogy nem ért az egészség. Ez az, ez lesz a jó megoldás. Igen. Majd ő elmondja, hogy mi lesz. Azt kellett volna mondani, hogy igen, még ugatok, levisszük 10-re. És ha még utána, akkor 5-re, jó? Úgyhogy mindenki befogja a száját, és örültek, hogy ennyi van. Különösen azért, mert az ellátandó rászorulók többsége különböző mennyiségű fekélyes sebbel kezelt beteg, akiknek sok esetben a jelenlegi havi 20 darab kötszer sem elegendő. A mennyiség csökkentés az ő esetükben bizonyosan állapotromlást eredményez. Most az állam nem azért van, hogy mindenki segítse az állampolgárokat. Itt élősködnek ezek a betegek. Igen. Érted, valaki egy ilyen beteg, és mondjuk nagyon kiszolgáltatott helyzetben. Elmenek a Lidlbe, vesznek zsepit, azt rárakják azt. Vagy vesznek kurva drágán, nem felírtat. Amit... De amúgy rosszul esik nevetnem ezen, mert valószínűleg telgezve állnám. Hát most mit lehet csinálni? Hát meg az, hogy mit lehet csinálni annak, aki rokkant mondjuk, és amúgy is a rokkant segélyből él, mert nem veszik fel semmi munkára, alig tud megélni, és legalább ezt megkapja felírva, hogy legalább erre ne menjen el a fizetés, és akkor azt látod, hogy jaj, éppen már a kajára se elég a pénzem, mert óriási infláció van, és még a kötszert se kapok már, és ott állsz, hogy mi a retek van ebben az országban. Miért van az, hogy azt látja a rokkant, hogy még az ág is húzza. Nem elég, hogy a fizetése nem elég arra, hogy megérjen. Még fontos volt még ezt az 5 kötszert is elvenni, és közben kinyitod az újságot, és a Mészáros 1000 milliárdra növelte a vagyonát. Duplájára, és így jogosan merül fel az ember, hogy valami nem oké, valami zavar van az erőben, hogy miközben a felesleges hídra, meg minden baromságra van a milliárdunk, Tibor, azt az 5 kötszert el kellett venni a rokkant. Az nagyon fontos volt. Arra nem lehetett egyszerűen nincs rá lehetőség, sajnálom, de a Tiborztól volt lehetőség megvásárolni 700 milliárdnél felülárazott szarjait, hogy aztán bekerülhessen a Forbes színlapjára. És ott magyarázza, hogy ő ezt teljesen csak magának köszönheti. Cserébe ezt nem csak neki köszönhetjük. A remélt költségvetési megtakarítással szemben, amit ugye például az irodaházak megvásárlásával el lehetett volna élni, a mérleg másik serpenyőjében elláthatatlan betegek, idő előtt levágott lábak és kórházi költségek drasztikus növekedése jósolható. Az Orvostechnikai Szövetség azt ígéri, monitorozni fogják a nehezen gyógyuló sebben élő rászorulók állapotromlását és az alsó végtag amputációk számának alakulását, mivel az amputáció leggyakoribb oka a nehezen gyógyuló sebek nem időben történő, illetve nem megfelelő kezelése. Elképesztő amúgy tényleg, hogy ezt hogyan lehet átnyomni, hogyan képzelik ezt, hogy ennyire kiszolgáltatott emberekbe tényleg így belerúgjanak. És ez a 150. ilyen dolog, amit az elmúlt években... Csak ma. amit az elmúlt években megnézünk, és tényleg teljesen igazad van, Ádám. Egész egyszerűen nevetséges, hogy az államnak a kötelező funkcióit vágják vissza, miközben mindenhol ezeket a lehető legnagyobb pénzhez hozzásegítő beruházásokat viszont számolatlanul nyomják. És egyik se olyan, még véletlenül se, ami mondjuk valami tényleg hasznosat hozna az országnak. Ne, és nagyon fontos volt a reptéret is megvenni. És igen, az volt az elsődleges. Nem baj. Nem baj, majd, hogyha fekélyes lesz a lába. Szavazok meg újra 2/3-dal. És abban ezen gondolkodtam én is, hogy mit fog tenni az a szegény, fekélyes lábú ember, aki így otthon a zsákfaluban mindentől elzárva, infrastruktúrától, munkahelytől, kórháztól, oktatástól, lehetőségektől elzárva fekszik otthon, és azt látja, hogy jó, hát akkor negyedével kevesebb kötszert kapok a lábamra, és azt mondja, hogy oké, akkor a KDP-re leszavazok újra, Orbán Viktor. És nem akartam ezt mondani, mert nem ez a probléma, nem tudja. Nem tud róla. Brüsszel miatt. Igen, nem azért, mert tényleg direkt meghamisítják neki a híreket. Ezek az emberek, akik azt mondják, hogy én nem fogok a te pénzedből erre többet áldozni, hogy te el legyél látva, mert én úgy látom, hogy sokkal fontosabb az, hogy itt ez a rokonom címbalán. Self-made. Nézd azt a self-made. Milyen büszke milliárdos vagyok itt a vőre. A vő. Igen, ő neki azt gondolom, hogy most ez a megbízatás, hogy ezeket a csili-vili irodaházakat, amivel aztán nehogy végül kiderüljön, hogy esetleg ki volt spórolva az anyag, vagy nem tudom, hogy ezeket megcsinálja. Ez nagyon-nagyon fontos most nekem. Az, hogy a nem tudom milyen minisztérium fog menni ebbe az épületbe, de azt már tudom, hogy hány milliós széken fog ülni, aki ott fog ülni. Ez nagyon fontos, hogy a bárpultot oda föl. Úristen, de hát azt a kötszert rakják oda pohár alá tétnek arra a bárpultra. Ez most nagyon fontos. És neked pedig ezt nem szabad erről semmit se tudnod, téged ez nem érdekel. Neked azt kell tudnod, hogy ez az egyetlen módja, hogy megvédjük a gyerekeidet attól, hogy transz emberek magas sarkúban táncoljanak az óvodában, és a següket rázzák a gyereked arcában. Igen, én is ez az mindig megyek az avéba, és ott tánc, ja nem táncolnak. Nincs másmilyen mód erre. Ez az egyetlen mód. Az összes pénzedet add ide, ebből az összes pénzből, ebből, hát így. Hoppá, el is tűnt. Ott vagy egy kis kötszer, bocsánat, abból, bocsánat, kicsit túl sokat adtam. És a többiből, hát erre megy a pénz. Ez kizárólag, egészen egyszerűen kizárólag luxus fotelekből lehet. Kedvezményes hitelt. Ezt megoldani. Kapsz hitelt belőle. Aminek később megemeltük az áfáját, hogy milyen szép. Kussának kapsz munkás hitelt, amire visszafizeted már valószínűleg úgyis az utcára söpröd össze majd a pénzt hozzá, de itt a hitel. Hát akkor már, ez már mindegy lesz, akkor sok minden változik egyszerre, de ez felháborító, és ez nem a fekélyes lábú néninek a hibája, aki minden információt elzárva hempereg. Jól jegyezzétek meg ti, meg mi, akik ezeket az információk, ezek eljutnak hozzánk, mi tudunk erről, nekünk minden lehetőségünk megvan, hogy egyen jobban döntsünk. Ennél. Jó, van ez így. Na viszont nézzük meg az információ áramlás egy másik áldozatát, Ádám. Muszáj mindig szidni a konkurenciát? Hát amikor van milyen nevetni, akkor miért ne nevessünk a konkurencián? Azt sem, amit magamtól sose csinálnék, hallgatok egy kis Balázsékat. Jó a Balázsék, nem rossz a Balázsék, sokan szeretik a Balázsékat persze, hallgatni. Rendben vannak, jó arcok nincs. Jó gyerekek, nincs. Jó, persze. Igen, a Joe Rogannek volt egy tűzoltó is, aki egy éve elmondta, hogy ha egyszer itt... Bocsánat, kontextus, tehát arról ez egy rádióműsor. A fiataloknak mondjuk, akik már nem tudják, hogy milyen. Amikor... Van egy ilyen, hogy rádió, és ilyen FM-en jön. Kocsikban még lehet, hogy találkozhattok volna. Amikor mi voltunk gyerekek Ádámmal, akkor voltak ilyenek, hogy nem volt YouTube-on reggel műsor, hanem... És a fodrászatokban is valaminek szólnia kell. Igen, meg a G-Robikban, meg a kisboltok, a Joker csemegében mindig kell, hogy menjen valami a háttérbe, és ez jellemző. Várja, vagy jó, van balás. Saját rádiója a Penny-nek amúgy. Hát aki ad magára. Jaj, aki a Penny rádió. Na igen, és ott van ez a reggeli műsor, ez a Balázsék. Ez nem, hogy Balázsék. Mi fajod van ezzel? Igen, nem ez volt a nem, hogy Balázsék. Tudom, hogy neked a kriptonítod a Balázs. És... De nem, na, régen... Most régen jobbakat récsetél. Nem, régen ezeknek volt egy nevük, nem? Ott volt a Bumerang. Morning a... Show volt, nem? Morning Show. Jó, hát, na... És akkor most meg már van Bocskor, meg Balázsék. Azért, mert összevesztek a neven, nem tudom. Szerinted, hogyha valakinek nem B-vel kezdődik a neve, hogy úgy lehet rádió műsora reggel? Ja, jó. Köszönös. Na jó, Triónak mi van? A Gangsta Zodiéknek is kamikáza volt a reggeli műsornak. A Triónak is volt most egy ideig, nem? Harry Kettnerék? Igen, ők is csináltak valamit. Úgy értem, hogy ez volt a címe, hogy Harry Kettnerék? Kettnerék. Az jó, azt hallgattam volna. Szóval van ez a reggeli műsor, és akkor itt beszélnek a Los Angeles sújtó tűzvészről, amivel kapcsolatban egy ott élő magyarral beszélnek telefonon, és erről mesél, hogy milyen volt ezt megélni. Mennyi ideig kell ezt hallgatnom majd most? Épp elég ideig. Ne. Miközben a Balázs, hát hogy mondjam, olvasott valamit az interneten, vagy valami nézett egy műsor. Ennek úgy adódnak, hogy jön egy nagy szél, és valami meggyullad, akkor egész Los Angeles leég. Pontosan elmondta egy a tűzoltó, hogy milyen stádium, hogy fog kitörni a tűz, és az, hogy perzseli föl egész Kalifornia azon részét. Az a be ezekkel a nagy óslatokkal, hogy nagyon sok ember lát nagyon sok problémát, de hát ez nem úgy működik a világ, hogy ha valaki mond egy problémát, ezt rögtön megoldják. Mint például az, hogy a magyar egészségügy nagyon kitett, és akkor igen. Utána jött a Covid. Rosszul áll a máv, és lehet, hogyha leesik, ahol akkor késések lesznek. És akkor lehet mondani, hogy én megmondtam előre, és hogyha egy van megoldva. Egy... Lehet, hogy ebben van valami összeeskés, vagy lehet, hogy csak az emberek inkompetenciája, meg a pénztelenség van benne. Tehát mondjuk arra gondolsz, hogy van egy olyan országrész, amik folyamatosan szárazság sújt, és kitett a tűzvészeknek, és akkor egyszer jön egy tűzvész, akkor ezt megjósolta. De nem is erről van szó, jó. Mert a Balázs nem ezt állítja, hogy erre lehetett számítani. Ezt mindenki tudja, hogy erre lehetett számítani. Bár a tűzvész elvileg akkora, hogy erre nem volt egyszerűen fölkészülve a rendszer. Látod a Mel Gibson interjút, vagy látod, hogy mit mond? Jó, ez most egy is volt. Mel Gibson. Nem, most már hallgassuk meg. Joe Rogannél volt a Mel Gibson, miközben égett le a ház. Igen. Lehet, hogy hozzátok még nem jutott egy rakás kontra, hagyd mondjam el. Igen. Láttam a TikTokon. Pontosan. Tényleg a TikTokon láttam? Vagy nem, hát megnézte a Joe Rogannek a ja, hiszen. Hát, ott mondta a Mel Gibson. Jó. Akkor jó. Hogy hallottad ezeket, tehát nem összeesküvés elméletek, nem Conteo, de hogy azért sokan találgatnak, hogy ez nem... Nem Conteo. Nem Conteo. Így szokták indítani a Conteókat. Kérem uram, ez nem Conteo. Igen. Én nem vagyok rasszista, de ez nem Conteo, de sose jó. Így kezdődik egy mondat. Jó, hogy nem véletlen tűz volt, hanem hogy a szatellit felvételeken három helyen egyszerre gyulladt be, és akkor onnantól kezdve indult az őrület, hogy itt szándékos gyújtogatás volt. Abszolút, hát figyelj, mi is erre tippelünk, hogy ez biztos, hogy szándékos. Két hozzáértő beszél. Mitől hozzá hozzáértő a másik csávó? Ő egy énekes. De ott lakik, nem? Ott lakik. Ja, hát akkor jó. Ott. Igen, de amit mond, az, tehát az, hogy ő neki ez a véleménye, miért ne lehetne ez a véleménye? Ez egy magánembernek a magánvéleménye. Persze, lehet véleménye. Csak a, én egy kicsit így, lehet, hogy emiatt szigorúbb vagyok, de hogy ez a Conteo világ, ez egy kriptonitom. Ma legyünk ennyiben. Pontosan azért is, mert mondom, itthon ülök 4 órakor, nincsen semmi, és 5:30-kor pedig. Én mit dolgozik, hogy 4-kor otthon ül? Énekes! Jó. Annak kapcsolom be a tévét, hogy 5 sarokra tőlem ég a hegy. Tehát, hogy ez biztos, hogy szándékos gyűjtogatás. Biztos? Most már jó. Hogy... Ő azt gondolja. Hogy nálunk május... Az olyan, tudom, mi jut eszembe erről a műhetfelvételről, hogy 9-11-nél nem palacsintaszerűen dőlt, hanem megolvadta izé, és amúgy nem kellett volna, meg tudod, amikor elkezdik ezeket. Nekem tudod, mi jut eszembe? Nekem az, amikor volt a Covid fertőzések térképen, és az 5G egy térképen, és Uram Jézusom, Jézus. És ugye erre régen is voltak ilyenek, az elektromosság bevezetése egy térképen az Amerikai Egyesült Államokban, 1921, és a spanyol nátha terjedése, és a kettő meg egy. Tudod miért? Mert ott tudom, hogy az miért. Emberek, igen. Meg. Tudom, hogy miért. Vajon ott van-e 5G, ahol több ember van? Éles Krisztusom, nagy összefüggések, de amúgy igen, ezt aztán a Facebookon az terjedhet. Ez a... Mindjárt láttátok ezt a képet? Véletlen lenne? Véletlen? Hát a kedvenc. Ha honnan tudod, hogy valami konta vagy az, amíg véletlen lenne? A nézőre bízom. Nehogy véletlenül ez elhangozom most a Balázstól is. Most az eső. Tehát az, hogy a víztározók üresek, és az, hogy csontszáraz minden, az ugye nyilván annak is betudható, hogy itt nem esett május óta az eső. És... Lehet annak, hogy szándékos, vagy lehet, hogy a víz nélkül kiszáradnak a dolgok. Igen, lehet, hogy ha kevés eső eszik, akkor kevesebb a víz. Véletlenül? Múlt héten, tehát mielőtt a tűz elindult. Amúgy már nem történt semmi a világban, hogy valakinek egy óriási összeesküvést lásson benne. Nagyon sok ez helyen mondták, hogy emberek készüljetek föl, mert 140-150 km/h szél lesz. Tehát készüljünk fel rá. Én szerintem, a saját véleményem szerint ez biztos, hogy valamiféle ember által okozott. Ezek a szelek ott megszokott dolgok, hogy ilyen óceáni szél van, vagy ekkora szél nem szokott lenni? Ekkora szél azért nem. Tehát, hogy ez nagyon kirívó eset volt. Van egy, most pontosan, ha megverse fogom tudni, hogy mi... Ez a szél véletlen lenne? Nem úgy volt, republikánus valaki terjesztette, hogy mi volt, amikor a hurrikán volt, hogy a meteorológusok... Összefogták? Hogy ők csinálják. Volt valamilyen összeesküvés, hogy a meteorológusok okozzák. Valami ilyesmi is volt. Azt ott minden megy. Egy kicsit teked be, mert itt csak... Na, én minden inkább csak összefoglalnám. De én akarom hallani a Balázstól. Nem akarom mondja. Hallani. Mit? Hogy azt mondja, hogy véletlen lenne? Hát és akkor itt még van egy másik Conteóhoz, a 2028-as Smart City olimpia elé újjáépítés. Itt azért sok-sok minden. Sok minden van, amit nyilván most, hogy ez most már Conteó vagy nem, ezt nem fog soha kiderülni. Minden esetben... Soha. Lehetetlen. Itt van egy Conteó, amit egy seggemből vettem elő, és olvastam egy 3 követes Twitter profilon. És a Mel Gibson magyarázott róla. Ja, hát, és a Mel Gibson az megbízható, mert híres attól, hogy színészkedik. Egy színész? Egy színész. Megbeszéltem egy színész gondolatait egy énekessel, úgyhogy... És akkor majd tegyük hozzá, aki hallgatja Balázsékot, majd utána mondhatják, hogy igen, én hallottam előre a tűzészről Balázsékről. Igen, ott kiderült, hogy azért ott gyújtogatás volt. Gyakorlatilag tény, meg Smart City-t akarnak. Nem is hallottam róla, és itt terjednek a hülyeségek, bazdnek. Tegyük hozzá, hogy azért nem teszi alá a lovat a srác, akit fölhívtak. A Balázs az magától magyarázza ezeket. Tehát az, hogy azt mondja a srác, hogy mivel nagyon nagy szárazság volt, több helyről indult egyszerre a tűz, lehetett tudni, hogy most nagyon nagy szél fog jönni, ezért, hogyha valaki gyújtogatni akart, ez egy remek lehetőség volt arra, hogy gyújtogasson. Ha valaki nagy kárt akart okozni, akkor most, ezt pár napról előtte már lehetett tudni, hogy most nagy kárt lehet okozni. És ezért gondolja, hogy akár ez lehet egy gyújtogatás is. Ez egy más dolog, mint az, hogy azt mondja a Balázs, hogy a 2028-as olimpiára újra akarják építeni Los Angeles-t egy ilyen rendőrállammá, ami mindent tele lesz kamerával, és akkor ott majd megfigyelhetik az embereket, és ehhez le kellett égetni, el kellett pusztítani. Láttam olyan videót, hogy a PDD-nek a haciendája nem égette, vagy a testvérének, vagy kinek. Véletlen lenne? Nem tudjuk. Valószínűleg ő gyújtotta a tüzet. Sőt, ugye vannak fák, amik nem égtek meg a tűzben. Csak az a probléma ilyenkor, hogy én nem tudom, hogy szakértő-e a Balázs ebben a témában. Feltételezem, hogy nem. Én se értek a tűzhöz, de teked a legaljára. Egy-két dolgot hallottam róla az erdészet kapcsán, és nem egy olyan egyszerű dolog. Sőt, van olyan, hogy csak a talaj mentén ég le minden, van olyan, amikor a fáknak a lombkoronája is ég. Tényleg, ezek, az erdészet, ez neked ez... Többféle tűz van. megjósolni, sőt, aztán tényleg nem tudod előre megjósolni, hogy hol lesz egy olyan pont, amit valamiért egyszerűen körbeég a tűz. Vannak ilyen esetek, és nyilván kívülről csak látsz egy óriási lángoló tűzvészt, az nem ennyire egyszerű. Na, az nem egy homogén tűz. Lehet, hogy úgy is el lehet képzelni, mint hogyha így észét kiöntenél egy pohár vizet az asztalra, és így nem mindenhol pontosan ugyanannyira vizes. Véletlen lenne? Holnap kiderül. Amúgy igen, ez a Tíme Vajnának a nagy szakértő. Lehet, hogy ő tűzvédelmi szakember. Tíme Vajna kirakja azt, hogy egy szabadkőműves jelet, vagy nem tudom mi, és hogy itt valami videó, ahol gyújtogatnak, ami lehet, hogy 10 éves, lehet ilyenekről szokott ki. Mindegy, egy gyújtogat, valaki gyújtogat. Nem is látszik amúgy. És akkor azt mondja, hogy még mindig hisztek a globális felmelegedésben. Nézzétek meg ezt a videót. Szóval, hogyha Tíme Vajna ezt rakja ki, akkor tudod, hogy valószínűleg a világ legnagyobb baromságát sikerült. Ha valakinek hiszek, főleg tűzügyben, akkor a katasztrófa védelmi kérdésekben, az a Vajna Tímea, azt írja itt a 444, hogy Miranda Hart, a Brit Kolumbiai Egyetem biológiai és biotechnológiai professzora is megerősítette és elmondta a CBS-nek, hogy természetesen élőfák is elégnek a tűzben, ha az elég nagy, de ha van egy vízzel teli fa, és mellette valami nagyon száraz, akkor a nagyon száraz fog először elégni. Így elképzelhető, hogy a tűz csak körbejárja az adott fát, ha van körülötte elég éghető anyag. Szóval... Véletlen lenne? Sose tudjuk már meg. Ez egy Conteo? Nem Conteo? Nem tudjuk. Én nekem olyan furcsa ez a Balázs, mert olyan értelmesen tud nyilatkozni, meg így legalábbis úgy tűnik, mint aki értelmeseket mond, és tud értelmeseket mondani, meg egy ilyen kiegyensúlyozott figurának tűnik amúgy, de közben meg néha nagyon rá tud kattani a Conteókra, néha nagyon rá kattani az ilyen spiricuccokra. Nagyon furcsa nekem ez, hogy miért. És amúgy értem, tud vicces lenni, tud szórakoztató lenni, ja, de miért van az, hogy egyszer a spiri hülyeséget kell mondani, aztán máskor meg a Conteókat kell felbefogni. Meg valahogy úgy érzem, hogy amúgy ennek van egy összefüggés ezekben, hogy aki egy ilyen irányba hiszékenyebb lesz, az majd olyan irányba is hiszékenyebb, ez majd így erősíti egymást, de nem biztos, hogy annak örülök, hogy ezt a leghallgatottabb magyar rádióadás. Második leghallgatottabb. A Bocskor többen hallgatja. Igen. Ő meg ugye megvédte a parkolást. Mondjuk az lehet, hogy azzal előrébb vagyunk amúgy, mert az vicces legalább. Ez csak még egyszer kiemelném, hogy Vajna Tíme azt kérdezi tőlünk, hogy még mindig hiszünk a globális felmelegedésben. Hisz valahogy gyújtogattak. Úgyhogy a rengeteg bizonyíték és a tudomány és a tudósok lassan évtizedes konszenzusa megcáfolta Vajna Tíme egy videóval, amin nem is látszik, hogy mi történik. Köszönjük szépen. Évről évre az újabb tapasztalatainkat, a szélsőségek egyre gyakoribb megjelenéséről, ezt mind-mind megcáfolta most Vajna Tíme. Köszönjük szépen neki. Itt mondanánk a Sebestyén Balázsnak, hogy ne kövesse a Vajna Tímának ezeket a bejegyzéseit. Nem mindig az, nem mindegyik, ez például nem az. És holnap vissza fogunk térni egy újabb AI átveréssel, amihez viszont előre szeretném mondani a Balázsnak, hogyha esetleg őt keresi egy híresség, hogy össze szeretne vele jönni és pénzt szeretne kikérni tőle, akkor ne fizessen se híreségeknek, se a nigériai hercegnek. Csak mi előre szóltunk. Jó, mi szóltunk. De holnap visszatérünk, mert holnap mi ismét itt leszünk. Esti, itt lesztek.